Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Mens vi venter på udfaldet af dagens topmøde i Bruxelles, hvor øverste punkt på dagsordenen er asyl- og immigrantkrisen, ja, så får vi en førstehåndsberetning om, hvordan hverdagen har forandret sig i Italien på grund af de mange, mange illegale primært afrikanere, der opholder sig i landet. Velkommen til denne sidste udgave inden sommerpausen. Mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også se, om det er muligt at finde en modtager til ugens fidusbamse, når vi om lidt gennemgår ugens hjemlige politiske scenes begivenheder. Og den leg kan... Er det en leg? Nej, den begivenhed kan I som vanlige lytter deltage i ved at komme med forslag, ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. I kan også kommentere alt, hvad der foregår, og stille spørgsmål som så vanligt. Og det kan gøre via vores sms 42 600 247. Vi har også en debat her i første time, hvor vi får besøg af den nyvalgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gerding, og Søren Møller fra Collective Impact. Collective Impact. Der har fremlagt planer for fremtidens brug af jorden i landdistrikterne. Ja, og det lyder meget, meget kompliceret, men det vil vi rise lidt tydeligere op, inden vi tager den her debat. Men vi skal jo altså også kigge på det her, den hjemlige politiske scene i den her uge. Og jeg synes jo, på en vis måde, så burde man jo bare lade være med overhovedet at nævne, at Uffe Elbæk foreslår sig selv som statsministerkandidat. Men alligevel, så må man sige, at det, som der er... Han skal have credit for Uffe Elbæk med det fuldstændig ligegyldige forslag om at foreslå sig selv som statsminister, at han kommer med det på et tidspunkt, hvor partiet har vigende tilslutning i meningsmålinger. De har lige haft et fuldstændig, synes jeg, helt vanvittigt budskab om, at Alternativet går ind for et verdensparlament, hvor man tænkte, ja, det bliver den for Uffe Elbæk er 64 år, det bliver vel formentlig ikke i hans levetid, at det bliver en og kan man jo godt foreslå det. Derfor kan man jo sagtens have meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget langsigtede visioner, og det har man i Alternativet. Men så kommer han så nu pludselig her og fortæller, at han i en alder 64 stiller sig til rådighed som den tredje statsministerkandidat. Og det har samtlige medier synes var interessant. Og jeg har intet interessant hørt i nogen af de interview, for det har ingen gang på jord. Det er egentlig, men det er et godt tidspunkt at time det på, fordi der sker ikke noget, i hvert fald ikke i Danmark. Der sker rigtig meget i den store verden, men i Danmark, der er der... Jeg synes altså, når et parti, der i bedste tider fik måske 7-8% i meningsmålinger, og du har stemt på dem ved sidste folketingsvalg... Selvfølgelig skal det sige. Nu har jeg sådan i 8 år hørt på, at jeg stemmer Venstre hver gang. Næsten hver uge, så du betaler lidt tilbage igen. Du har også spist et pligtallerken på din måde. Så er det jo det, at de har stadigvæk nået 9-10 mandater i Folketinget. De ligger til at få op mod 4% af stemmerne, så skylder man at tage det alvorligt. Det, der ligesom falder i øjnene, det er jo, at hvad er Uffe Elbæks begrundelse? Og det er lidt mystisk, fordi det er ikke mere end en måneds tid siden, at vores kollega her på radioen, Brian Weikart, interviewede Uffe Elbæk, hvor han jo sagde, at han var sådan set på vej på pension og ville overlade stafetten til... Ja, det var en overdragelsesforretning, muligvis til Thomas Blachmann. Ja, måske. Det er din gode ven. Så det kunne være... han var i gang med at ligesom overlade projektet, fordi han er jo projektmager til nye folk. Mm. Og det kan man jo godt forstå, når han nu er 64 år, og måske har han tabt lidt interesse. Der er måske andre nye spændende projekter på vej. Hvad ved jeg? Han har jo levet af at være projektmager hele sit liv, så det var fuldt forståeligt. Og så pludselig, så vil han være statsminister. Det er også lidt interessant at se, hvad er egentlig begrundelsen for, at han vil være statsminister, fordi det kunne man måske se noget i. Og man kan forstå på ham og dem, der hans klakører i Enhedslisten, og der findes mange af dem, sådan nogle netkrigere på nettet, det er, at hvis ikke vi får Uffe Elbæk som statsminister, jamen så skal vi åbenbart finde en ny jordklode at leve på. Altså det er ligesom begrundelsen. Det er jo klart, at klimakrisen kræver, at Uffe bliver statsminister. Det er klart, altså, that's it. Klodens redning, udgår naturligvis fra Danmark. Så hvis vi ikke vælger Uffe Elbæk som statsminister, så kan I godt pakke sydfrugterne og så sætte næsen op mod Himalaya, hvor man kan være tørskud. Det må være essensen af det. Det er ikke om, hvor seriøst... Nu kan folk sige, nu er du også kort, du er. Jamen, det er jo sådan set det, der er begrundelsen. Altså, det er, at vi, altså, der er Uffe eller økologisk kaos. Ja. Men det interessante er jo bare, at jeg har jo gået her et halvt års tid og set på Mette Frederiksen-reklamer på S-tog og andre steder. I landet har de sikkert også set på jernbanestationer, at hun samler Danmark. Og der synes jeg jo nok, at de borgerlige har en pointe, når de siger, hun siger, at hun vil samle Danmark, men hun kan ikke engang samle oppositionen. Og det synes jeg jo egentlig, at de har ret i. De radikale har jo sagt, at de vil ikke være med. Man kan sige, at de er sådan set blevet smidt udenfor af Socialdemokraterne. Og nu har Uffe Elbæk jo sådan set sagt, at hans mandater ikke skal tælles med. Eller alternativs mandater skal ikke tælles med. Og de vil sådan forsøge at disrupte det hele. Og der kan man jo fornemme på, specielt SF og Enhedslisten har jeg lagt mærke til, hvor nervøse de er for, at der sidder nogen derude, som ikke kan forstå, hvorfor de bakker op om Mette Frederiksens sådan rimelig kyniske flygtningepolitik, set med deres øjne. Jeg synes jo personligt set, den er sådan rimelig fornuftig, fordi den ligger på linje med, hvad de fleste danskere mener, og hvad de borgerlige mener, og hvad Dansk Folkeparti mener, i hvert fald omkring stramninger er nødvendige. Vi behøver ikke fejre med lavkage og råbe hurra, men det er nødvendigt. Men set på deres øjne, er det jo en fuldstændig farvel og tak til tidligere tiders solidaritet med de svage og fattige, der kommer. Og set på deres øjne, så kunne man jo ved at sige, det vil vi ikke støtte, uden vi får indrømmelser. Og der kan man ligesom se, der er et segment, tror jeg, på venstrefløjen, som siger, som føler sig indfanget af Uffe Elbæks sirenesang med, at over ham, der kan man stemme, uden at blive fedtet ind i det, og ligesom acceptere af Mette Frederiksens kynisme, ja. Hvor hun skal være statsminister, og man skal bare sige ja, tak og amen. Er det ikke en pragtfuld situation, vi har op til næste valg, at sige, udlændingepolitikken, den behøver jeg, og det, jeg ved, den kommer til at fylde mig, men jeg synes, det er helt åndsfærdigt, den ligger fast. Der er et overvældende flertal i befolkningen for den kurs, der bliver kørt, så der er ikke nogen andre end Uffe Elbæk, der som statsminister vil lave om på det, og det har ingen gang på jord, men det er fuldstændig gratis at stemme på Alternativ og Enhedslisten og de der mennesker, for så har man så utrolig god samvittighed over, at man selv gerne ville have gjort noget for alle verdens mennesker i nød. Og så, men så mange er der ikke. Så det er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Og det er jo det, der er lidt ærgerligt med Alternativ. At jeg troede faktisk, at der var noget, der var noget konstruktivt, nogle forslag, nogle mennesker. Fordi der er også nogle dygtige mennesker i det der parti. Christian Poll, som er... Men han er jo ikke nogen kæmpe billetsælger. Han er en dygtig politiker. Og jeg synes faktisk også, der er et par stykker af de andre, der gør det meget godt. Men når Uffe Elbæk kommer med sådan noget her med verdensparlamenter, ikke, hvor man bare tænker, hvad i alverden? Det var sådan noget, vi sad og snakkede om, at det kunne være fedt, hvis man havde et verdensparlament, hvor alle fik noget at skulle have sagt. At det var sådan noget, vi snakkede om i det store spisefrikater, da jeg gik i 1. G på Svendborg Gymnasium. Kan vi dog ikke? Altså, hvordan kan man dog... Du mener, det er en gammel idé? Jamen, det har da altid været en gammel idé, at alle skulle have det godt og have indflydelse, og det vi blev bare enige, ikke? Det, jeg også synes er interessant, det var jo, at Lars Løkke, han gik jo rundt i går, og var, altså, han var, det var en af de bedre dage, skal man sige, i en kold tid, som skal man sige, venstrestatsminister, hvor alle er på nakken af ham, fordi han ligesom har fået splittet oppositionen, eller det vil sige, oppositionen har splittet sig selv. Men det, jeg jo egentlig også synes interessant, det er jo, at det her var jo en fremragende dag også for Dansk Folkeparti. Altså, fordi når Uffe Elbæk siger, at han ikke vil støtte Mette Frederiksen, så er der jo kun én til at støtte Mette Frederiksen. I den situation, at der måske ikke er noget blot flertal, jamen så kan Christian Thulesen Dahl gå ind og sige, jamen, så støtter jeg Mette Frederiksen. Hvis der er jo et rødt flertal imod Løkke, så det kan ikke blive ham, jamen så kan jeg jo støtte, hvad hedder det, Mette Frederiksen, med min mandat og sammen med SF, og så... Der er det her FOA-flertal, der spørger. Men Enhedslisten vil jo også støtte Mette Frederiksen, så det vil sige, at han kan ligesom tage sig betalt dyrt for at støtte Mette Frederiksen. Så det er jo heller ikke nogen dårlig dag for fra Christian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti, det der foregik skete med Uffe Elbæks melding, som jo er dikteret af, og nu de mener jo selv, det er bare politik, det hele. Nej, det er strategi, og det er taktik, og det er alt muligt, og det handler om at få gang i Alternativets galluptal, som er for nedadgående. De ligger faktisk i gennemsnittet under valgresultatet. Det er en hensynende politisk bevægelse. Nu prøver Uffe at sætte lidt fut i det. Det er spin, det er det ene eller andet. Det er fuldstændig ligesom alle andre politiske partier. Det kan godt være, I indfanger det der gøjl. Vi andre, vi gør ikke. Vi kan godt gennemskue. Vi kan godt gennemskue det der fint. Kort, jeg vil gerne appellere. Det er de der mennesker, som mener, at Uffe Elbæk, han ligesom er på en helt anden planet. Nå. Det er han også, men ja, alligevel. Spiller ligesom alle andre politikere. Det, jeg prøvede at appellere til, det var, at vi holder op med at tale om Uffe Elbæk, for jeg synes, det får for meget opmærksomhed. Og vi har kun brugt 8 minutter, det synes jeg okay. Ja, okay, men så nu er det. Vi holder i hvert fald 5 uger sommerferie fra Uffe Elbæk nu. Ja, og for alt muligt andet, Torben Steno. Ja. Selvom du jo har nogle programmer, hvad er det for noget? Jeg sidder med i sådan noget cowboyudstyr, cowboyhatter og sexløber, hvad er det for noget? Jamen det er, jeg skal ud, og altså, jeg har været på besøg i 5 danske byer, der har fået statslige arbejdspladser, og det var altså fra den første udflytningsbølge, dengang Venstre sad alene i regeringen, det blev besluttet i 2015, og derfor har jeg aflagt besøg i Nykøbing Falster, Brønderslev, Sønderborg, Rønne, og så i Ringsted. Og det første program, det kommer på mandag og er optaget i Ringsted. Og det sjove ved at komme til Ringsted, det var jo, altså Ringsted ligger midt på Sjælland, ikke ret langt fra København. Det er ret hurtigt at komme derned, men det, noget af det mest interessante ved det var jo, altså, at jeg var dernede, fordi at havarikommissionen for fly og tog er flyttet til Ringsted. De er ikke flyttet fra København, men fra Roskilde. Og man tænker, jeg leder stadig, hvem var geniet, der fandt ud af, det flytter vi til Ringsted. Det er en ansigtsløs byråkrat. Det er 11, med 11 arbejdspladser, der er flyttet. Ikke? Og jeg tænker bare, hvis du sidder derude, dig der fik ideen, meld dig. Du kommer her ind i studiet. Vi vil gerne høre om dine overvejelser omkring at flytte havarikommissionen cirka 25-30 kilometer vestpå. I øvrigt så hedder serien De drog mod vest, og, ja. Og så er det dumme Peter spørger, er der noget galt med kompasset? Du tager også til Rønne, det er meget bekendt med øst. Men altså, De drog mod vest, det er arbejdspladsen, og når vi slutter serien i Rønne, så er det jo fordi, der er også mange, der altså, når vi har de der diskussioner mellem hovedstaden og provinsen, så er der mange, der glemmer, at der er altså også en provins øst for København. Og det er den der dejlige ø, hvor du er født og opvokset. Og Bornholm, jeg holder meget af Bornholm, og også af en særlig grund, og det er, at Bornholm er den provins i Danmark, hvor jeg har opholdt på, hvor der ikke er den samme skepsis og sådan had til København. Det synes jeg er enormt dejligt. Så derfor har jeg præmieret det med et besøg altså af mig. Og du præmierede med besøg. Ja, det synes jeg alligevel ikke. Og så også, fordi det er helt fantastisk, altså, at det er, har jo været en super god idé at placere 5 statslige arbejdspladser i Rønne, super. Nemlig Rådet for Socialt Udsatte. Det er godt. Og flyselskabet, det er så glade for at flyve frem og tilbage. Men Torben Steno, jeg har jo læst Berlingske i dag, hvor du har jo skrevet, hvor du kalder Mette Frederiksen for Mette Spejderfører, hvor du er ude med krabasken i forhold til Socialdemokraternes formands forhold til EU. Hvad er det, du er tilfreds med? Jamen, jeg kan ikke. Altså, jeg har svært ved at se på, når Mette Frederiksens sådan særlige indignerede blik, som jeg er topsføreren her i Danmark, jeg skal nok passe på jer, og jeg lytter til jeres bekymringer. I kan tro, jeg lytter. Og så ser jeg mig, Mette Frederiksen, ligesom sådan en med utrolig mange duelighedstegn på den grønne spejderuniform, fordi hende kan vi stole på, og det hun så går ud og gør nu, det er, at hun fremhæver, at de danske forbehold, som vi fik 4 af ved Edinburgh-traktaten i 93, det ene er bortfaldet af naturlige årsager, det har ingen relevans længere, det der hedder EU-statsborgerskab, men vi beholder de 3 andre, at det hun nu gør op med, og så siger hun, det er søjlerne i dansk EU-politik. Og på den måde lægger hun socialdemokratisk europapolitik så tæt op af Dansk Folkeparti, at der er næsten ingen, der kan se forskellen. Er det ikke rigtig smart? Er det det hele går ud på? Altså, hvorfor kæmpe for noget, som jo er en tabt sag, og hvorfor ikke bare sælge det og få lidt mere food i vælgerbåden? Det kan da også godt være, hun gør. Men jeg synes bare... Men det er ikke det, der sker. Hun har jo bare sagt, vi gider ikke kæmpe for noget, jo. Der alligevel er en tabt sag. Men nu råber jeg ud over hele landet her, mit sidste budskab inden sommer. Det må da kunne lade sig gøre at gå ind for en meget stram dansk udlændingepolitik, og så samtidig være begejstret, ikke begejstret, men kunne se, at EU er det instrument, hvor ringe det end er, så er der ikke andre til at løse den europæiske flygtninge- og immigrantkrise. Og derfor så skal man ikke hele tiden tale det ned, men prøve at tale det op og gøre EU til et potent instrument, fordi vi kan jo ikke løse de der ting alene. Og det synes jeg bare, at Socialdemokraterne skulle holde, et gammelt internationalistisk parti, skulle holde sig for gode til og skide på EU. Og jeg er så træt af, at folk de hele tiden siger, jamen, prøv at tænke, hvis folk sagde, at vi vil ikke være med i Folketinget mere. Jamen jo. Altså, EU er en demokratisk institution, vi har meldt os ind i. Det er et forum, hvor der er plads til forskellige politiske holdninger. Oven i købet så mange, at man har ikke været i stand til at gøre noget ved det her problem. Men man kan da ikke begynde at argumentere for, jeg synes, at det, den regeringen laver nu, er enormt dårligt for Danmark, så nu melder jeg Lolland Falster ud af Folketinget. Men det er jo bare ikke alle, der er enige i den præmis, at EU skal have den magt. Det er jo først gået op for, ofte for folk sent, at EU har faktisk fået meget indflydelse. Men det, der måske også er skuffelsen bagved, det er, at man ikke rigtig bruger den. Men nu kan jeg jo se, at der er et stort interview med statsministeren i dagens udgave af Politikken, hvor han jo siger, at Europa er det, som er på vej væk. Han fornemmer, at han mener omkring hele den her sådan, migrantkrise, der siger han noget med, at han fornemmer, at fokus er ved at skifte, det flytter sig. Jeg tror, at der i dag er en langt, langt bredere accept i EU og hele Europa, også hos Wirtschaftsfolket, at det her går ikke. Og det er noget med, at man ligesom skal stramme udlændingepolitikken og finde nogle andre løsninger, hvor man sikrer EU's grænser og ligesom stopper den her migrantbølge, som han jo ikke forudser. Altså, potentialet vil vokse i årene, der kommer. Det vil være en udfordring i generationer herfra, for simpelthen at holde folk, afrikanske teenager, som kan se, hvor godt man lever i Europa, og så det vil de simpelthen også gerne have. Og den helt sådan konkrete fysiske situation, det har skabt blandt andet i Italien, det skal vi så tale med Charlotte Sylvestersen om til sidst i den her første time. Men vi skulle måske også finde en modtager af ugens fidusbamse, og der kunne man jo... Er der kommet noget? Altså, jeg har jo sådan set bemærket, vi har jo fået en ny erhvervsminister, Rasmus Jarlov, som jo skal jo forholde sig til, at det nu igen er blevet afsløret, at Danske Bank slet ikke havde styr på deres estiske filial, som jo mere end man kunne forestille sig, har hvidvasket penge fra Rusland. Det er de så blevet taget i nok en gang, og endnu en gang skal de ud og beklage. Og der har han jo ligesom... gjort det fuldstændig krystalklart i en e-mail herfra. Nej, det var en SM. Nej, det var på Twitter, hvor han skrev: Danske Banks hvidvaskning i Estland er en skamplet og skandale. Jeg har endnu ikke overblik over, hvilke handlemuligheder jeg har som minister, men jeg kan garantere, at jeg ikke kommer til at holde hånden over dem. Og udtaler politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted. Nej, det er erhvervsminister Rasmus Jarlov. Man kan jo spørge sig selv om, hvad det er for nogle handlemuligheder, han har. Nu er han jo heller ikke sådan dømmende, hvad skal man sige, magt her i landet. Nej, men han kan skubbe til. Nej, det håber jeg da bestemt ikke. Jeg tror, vi har sådan en uafhængig domstol i det her land, må vi sige. Men jeg synes, at det er udmærket, at han træder karakter. Det bliver så spændende at se, om han kan levere på alt det her. Det er fint nok, at han udtrykker en holdning, kan jeg sige. Vi håber, at han snart får overblik over de her ting. Men han har også en ret god departementschef, der jo nok siger til ham, pas nu på, at du ikke skal man sige, skaber nogle forventninger, som du ikke rigtig kan imødekomme. eller honorere. Det interessante er jo også oppositionen, Enhedslisten, SF og alle de der, der hjælper op og tordner mod finanskapitalen, at de ligesom... Han ligesom overhalede dem, som siger, venstre om, eller højre om, eller hvad man nu kan sige. Fordi jeg tror også, det er jo specielt højreorienteret at holde hånden over banker, der vil vaske penge. Det mener jeg ikke, det er. Nej. Men jeg vil bare lige nævne, at der er en lytterkommentar, og jeg er meget glad for, at det er fra Erik Larsen i Gentofte. Og det er fint, at du skriver, fordi du både skriver fornavn og efternavn, og at du hører til i Gentofte. Og jeg kan godt høre, hvem det er, du snakker til, fordi du skriver, selvfølgelig kan man løse det alene, kig til Østeuropa. Og jeg tror, at vi i Erik Larsen i Gentofte har det, man kunne kalde en urbanist. Fordi det er jo den ungarske model. Det er jo at sige, at vi skider på alt, hvad der er god tone i EU, og så gør vi noget. Og jeg tror, at på den måde, Erik Larsen, han får nok lidt ret på den måde, at urbanismen, den vil nok brede sig til resten af EU-landene, og ikke bare de østeuropæiske lande. For der er, presset er så voldsomt nu, at der skal ske noget drastisk. Så, men jeg er så selvfølgelig ikke enig med Erik Larsen i, at man kan løse det alene, fordi Danmark kan ikke gå Ungarn. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det løser ikke problemet. Nej, det tror jeg heller ikke, men altså Ungarn vil jo ikke lave vestens fejltale, så det forstår man et eller andet sted godt med og de problemer der med at integrere folk og specielt de religiøse mindretal, som jo især udgør problemet, ikke? Altså, og det er jo for sit liv muslimer. Folk vil simpelthen ikke have flere muslimer. Og sådan er det, og det er jo rigtig synd for alle de muslimer, der kan opføre sig ordentligt og passer deres ting og så videre, men jeg tror også de er gået op. Altså, det der jo ligesom er problemet, det er også, at man muslimerne selv internt siger fra i forhold til dem, der er enormt enormt religiøse og så videre, Altså, der er sådan, de skal trækkes lidt op, når de men, skal sige fra i forhold til det, har man lidt indtryk af. Men nogle af de tal, der er på bordet på, hvad der venter os i de kommende årtier med altså, unge afrikanske mænd, der handler det jo slet ikke mere om det er islam, eller de er kristne, eller hvad det er. De er simpelthen for mange. Og de vil alle sammen her. Men jeg tror, det er jo ikke sådan, at jeg tror bare, at her har du en mulighed for at komme afsted og opleve noget, som du ikke kan derhjemme. Hvis det er udsigtsløst derhjemme, så vil du bare afsted. Det er klart. Og jeg vil bare sige, at der var jo en gang for ikke så frygtelig mange generationer. For 150 år siden var der på det europæiske kontinent masser af unge mennesker, som sagde, jeg vil til Amerika, jeg vil til Australien, ja. Jeg vil til Sydamerika. Og der var heldigvis et kontinent, man kunne sende dem hen. Men vi lød tør for kontinenter. Ja. Så når afrikanere vil ligesom prøve det samme, og der var også en overskudsbefolkning, en europæisk overskudsbefolkning, som man kunne sende sted hen, jamen der har vi så ikke. Men skal vi give Rasmus Jarlov for dusbamsen, eller hvad? Men skal vi lade den hænge lidt i luften? Jeg er lidt besnæret af at give ham den på den måde, og så sige, du får den. God ven, Rasmus Jarlov. På den måde fik du en god start som erhvervsminister. Men det kunne jo være, at du skulle bare have den til låns, og så skal komme og aflevere den her efter sommerferien. Kan man hvis det? Ikke, der sker... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, man skal have den for at udtrykke en udmærket holdning, men jeg vil sige... og det er også sådan en held og lykke fidusbamse i virkeligheden. Ikke? Men det er det at udtrykke noget meget fornuftigt, meget kontant. Det synes jeg er meget godt. Okay, jeg går med til at give Rasmus Jarlov en overraskende fidusbamse, fordi han fik jo faktisk et ret hårdt skudsmål, da han blev udnævnt som minister. Ja, det er ikke sådan noget sympati, at det er synd for dig og sådan noget, bamse. Det er fordi han markerer en klar holdning til, at noget svineri gider han ikke have. Og de skal tage sig sammen i Danske Bank. Det citat, du læste op. Jeg vil bare lige sige, altså han snakker også noget med, at de skal have nogle masse bøder. Man skal bare lige gøre opmærksom på, at der er jo en masse aktionærer i pensionskasser og sådan noget, som kommer til at betale det. Jeg er jo ikke selv aktionær i Danske Bank, skal jeg lige sige. Det kommer vi alle sammen via vores pensionsordninger. Så skulle jeg lige sige til sidst også, at jeg tror faktisk på, at det ser meget godt ud med hensyn til regeringen for at få landet en energiforlig. Det er der noget, der tyder på. Der er også noget, der tyder på, at vi får et medieforlig ind så længe, et smalt medieforlig med Dansk Folkeparti, og det bliver specielt interessant med hensyn til radioen her, dens økonomi osv. Men noget tyder på, at der er noget i gære, og der snart kommer hvid røg op fra et eller andet sted på Slotsholm. Nu får vi se. Men tillykke til Rasmus Jarlov med Fidusbamsen. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og så skal vi tale om, hvordan fremtiden skal tage sig ud ude på landet. Og hvordan skal landbruget dyrke jorden, og hvordan kan vi beskytte den smule natur, der er tilbage? Kan man skabe ny natur? Det skal vi diskutere med dig, Søren Møller fra Collective Impact, som du selv siger ikke er en tænketank, men en handletank. Jeg er meget spændt på at høre forskellen. Velkommen til dig, og velkommen til, ja, en gammel kending, kunne man jo godt sige, Marie Reumert Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen til dig også. Tak. Ja. Og så lige inden vi skal høre jeres synspunkter på det her, så skal vi lige høre et lille indslag, hvor Lulu Ros vil forklare lidt nærmere for lytterne, hvad det er, Søren Møllers planer kan udvikle sig til. Det kommer her. Det danske landbrug vokser, og landmændene er nødt til at gå sporadisk til værks, når de opkøber nye stykker land, der ofte ender med at ligge langt fra hinanden. Det er en af grundene til, at Collective Impact-gruppen, det åbne land som dobbelt ressource, siden 2014 har arbejdet på et nyt jordfordelingsprojekt. Projektet udspringer af et ønske om at redesigne landdistrikterne og dermed sikre, at brugen af det åbne land både vil gavne landbrug og natur, samtidig med at skabe bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv. Gruppen vil gennem sine pilotprojekter demonstrere, hvordan jordfordeling kan gennemføres, så forskellige arealanvendelser understøtter hinanden. Den kollektive effekt er således, hvad der kaldes for multifunktionel jordfordeling. En løsning, som skal gavne både landmænd, miljø, natur og borgere, og dermed opfylde de mange interesser, der skal tilgodeses i det åbne land. Initiativet er sat i gang af Real Dania, men er økonomisk støttet af 11 organisationer. Herunder blandt andre Landbrug og Fødevare, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med den multifunktionelle jordfordeling er at skabe en øget landbrugsproduktion med mindre miljøaftryk og derudover give nemmere adgang til naturoplevelser for borgerne. 3 jordfordelinger er indtil videre blevet gennemført, og projektet ønsker på sigt at gennemføre en omfattende jordreform. Collective Impact er som begreb en arbejdsmetode, som stammer fra USA, men nu bruges over hele verden. Arbejdsformen anvendes til at samle forskellige parter om at løse store udfordringer. Søren Møller, jeg kan forstå det, at du vil have en jordreform. Er det det, vi hører her? Er det det, det går ud på? Ja, det kan man godt sige, det er. Eller det handler i virkeligheden om, at vi tror på, at vi kan bruge vores fælles landskab væsentligt mere intelligent, end vi gør i dag. Fordi det, der er sket op til nu, er sådan set på mange måder sådan lidt tilfældigt og markedskræfters råden, hvor at man har forskellige arealer op, som måske ikke er helt hensigtsmæssige. Jeg er selv vokset op på en gård, som nu sammen med 28 andre blev til en stor landbrugsbedrift. Og så ligger der forskellige små fritidsejendomme ind imellem. Og det ligger egentlig ikke hensigtsmæssigt, at man kunne sagtens tilrettelægge tingene, så man både fik noget mere sammenhængende natur, nogle bedre steder at bo, og samtidig ville den pågældende tilbageværende bedrift få en mere effektiv produktion med et mindre miljøaftryk. Men det lyder jo som om, at det, I har tænkt herfrem, det er fuldstændig også et opgør med alle de politiske fronter, vi har haft før. Fordi det er sådan en blanding af planøkonomi, og så skal der også være noget kommercielt, og hvordan med ejerskab og sådan noget. Altså, det lyder simpelthen som om, at det er en helt ny verden. Ej, det ved jeg ikke, om det er, fordi jordfordeling er faktisk et rigtig gammelt redskab. Det er næsten 150 år på banen, og vi har brugt det i forskellige dagsordner. Men det handler om her, er måske, at hvor vi planlægger byerne, fordi mange interesser støder sammen, og trafikken skal være der, ikke også? Så har vi ikke samme tradition for at sige, hvordan skaber vi en form for planlægning i det åbne land. Men der er bare så store interesser, der støder sammen nu, så det er måske en god idé at begynde at finde ud af, hvordan kan vi udvikle et dialogbaseret planlægningsredskab, hvor der er nogle forhandlingsløsninger. Og hvor man kan begynde at se en langsigtet plan for, hvordan bliver det bedre for de forskellige interesser. Skal der politisk handling til også? Kræver der noget på Christiansborg, eller er det bare interessen, der ligesom skal sættes ind i et rum, og så skal de... Der skal noget politisk handling til, fordi det vi jo... Altså, vi har sat en vision op, og så eksperimenterer vi nu. Og der kan vi se, at der er en række lovgivningsmæssige benspænd, som kan gøre det svært. Og der skal også nogle smøremidler til. Fordi nogle gange skal man kunne gå ind og købe en gård op, og så måske kunne ligge med den et stykke tid, for at kunne dele den ud til nogle andre bedrifter. Så statskassen skal også involveres til det, jeg hørte. Der skal nogle fonder, og statskassen skal ind, men det er jo fordi, at det vil være en god investering. Altså det er jo sådan set det at kunne forberede nogle nye værdiskabende processer i landdistrikterne. Men jeg bliver jo altid sådan lidt på vagt, når jeg hører sådan noget dialogfaciliterende instrumenteringsredskab, eller sådan noget, hvor man tænker, altså det er jo bare, er det ikke et andet ord for tvang og ekspropriering, og sådan at sige, dem der ikke er med, ud. Nej, det er det sådan set ikke. Det er, vi har sådan set ret gode traditioner for i landdistrikterne, via andelsbevægelser og lokaldemokrati osv., at man kan lave nogle kompromiser, og man kan lytte til hinanden, der gør, at vi skaber vækst og innovation. Så det er sådan set lige så meget at trække på en gammel folkeoplysningstradition for, hvad er det egentlig for nogle fælles udfordringer, vi har, og hvordan kan vi finde nogle løsninger, som der er stort ejerskab til? Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, I har jo også været... altså haft en finger med i spillet med alle de her tanker. Er det fuldstændig uproblematisk og bare en stor konsensus, der handler om det her? Vi får, der bliver så dejligt ude på landet, og vi kommer til at tjene så mange penge, og alle bliver glade, og vi får måske endda skabt en stykke lille smule kunstig natur også ud af det. Altså, så enkelt er det jo ikke. Det, jeg har gjort, når jeg sidder i stolen i et par måneder, det er jo at starte en dialog, så hive det her op på et politisk niveau, og starte en dialog med landbrugsformand Martin Merrild og med miljøminister Jakob Ellemann om, kan vi tre blive enige om en model for det her, hvor vi baserer det på det arbejde, der ligger her, og siger, hvordan kan vi sørge for, at både naturen kan vinde ud i det åbne land, og landmændene kan vinde, og hvordan kan vi finde finansiering til det? Fordi i mine øjne er det jo i virkeligheden os tre, der skal kunne se os selv i en model, hvor både landmændene får samlet deres jorde mere, men også hvor naturen får mere plads. Og det ved landbruget jo godt, at naturen skal have. Og de kan både få, når hvis naturen får mere plads, og vi tager landbrug ud af produktion, så reducerer vi også klimabelastningen, vi reducerer kvælstofudvaskningen, vi kan beskytte drikkevandet. Og det er jo den her multifunktionalitet, som man kalder det, ikke? At man kan ved at gøre noget bestemt, så kan vi faktisk få en helt lang række gevinster. Så vidt jeg husker, så var det her et af forslagene i den der landbrugskommission, der kom for 5-6 år siden med Jørgen Jespersen i spidsen, og som var meget bredt. Det var Naturfredningsforeningen var med, Landbrug Fødevare var med, og alle mulige andre. Alle var glade. Det var et af de ting, man sådan, det var den vej, vi skulle køre. Og du siger selv, det er et meget gammelt redskab. Og lad os lige prøve lige at konkretisere. Det er noget med, at landmænd, der måske har et stykke jord, hvor de skal bruge en halv dag i traktor for at nå det hen dertil, så bytter man med nogen, så man kan samle jorden, og sådan, det vil sige, så man brænder ikke noget dieselolie hele vejen hen til. Det er bare et eksempel, det her, kan man sige. Og der er nogle jorder, der måske er gode til at holde på kvælstof, og andre jorder, der er knap så gode til det. Og så kan man ligesom udlægge det. Det handler om i virkeligheden, ikke? Jo, det er det. Og der er også mange landmænd, som står på randen af konkurs. Man kunne opkøbe nogle af de konkursramte landbrug, så har man ligesom en bank, som man kan bytte ud fra. Og så starter man det her, den omfattende byttehandel. Så kan det være, at der er nogle jorder, som giver et rigtig lavt udbytte, og som i virkeligheden vil have kæmpe fordel ved igen at blive til en ådal til gavn for naturen. Det vil også tilbageholde vandet i landskabet. Lige nu kommer der mere vand på grund af klimaforandringerne. Det oversvømmer landmandens marker. Så ved at genetablere en masse ådale i det åbne land, så kan vi faktisk løse nogle af de her vandproblemer, som oversvømmer både huse og landbrugsmarker. Der sidder landbruget og klapper, og der sidder vi som naturforeninger og klapper. Så det er at få den her store jordbytte til så at falde på plads. Det er ikke nemt. Det kræver penge, det kræver vilje, men det er helt afgørende, at vi får det løftet op på det her politiske plan, så det ikke er, så det bliver mig, og det bliver Landbrug Fødevare, og det bliver en minister, der sidder og kigger grundigt på det her. Søren Møller, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du sidder og er, minister, du er Jakob Ellemann, og du siger, det der, det skal vi have løst, jeg ved ikke, om vi leger lidt her, men altså, hvad vil du foreslå Jakob Ellemann, gør sådan, så løser problemet sig? Nej, men der tror jeg nok, vi vil have lov til at komme med et katalog af forslag, som vi er i gang med at udarbejde. Fordi nu har vi kørt det i tre projekter, kommer til at køre et fjerde. Og på den ene side kan vi se, at modellen virker, og på den anden side så kan vi se, at der er sådan set en række sådan tekniske ting. Altså for eksempel, hvis et landbrug er tynget af stor gæld og nærmest under administration, så kan vi se, så spiller de ikke med. Fordi så skal ejendommen revurderes, og så er de insolvent, og så går man konkurs. Så det er bare et eksempel. Hvem skal så ind og dem ud af den misære? Ja, der bliver vi nødt til at finde ud af, hvad det er for en finansiering, der skal til. Fordi som det kører nu, så kan vi se, at der var en række ejendomme, hvor det var relevant, men de kunne ikke spille med, fordi deres økonomi var for dårlig. Men de ville faktisk gerne være en del af det. Og så kan vi se, der er også nogle forskellige regler efter, om du bliver eksproprieret, fordi så skal du ikke betale ejendomsværdiskat. Hvorimod, hvis du indgår i en frivillig aftale, så skal du betale. Og omvendt kan man sige, det bliver måske egentlig et bedre miljø ude på land, hvis det er sådan, det er frivillige aftaler. Det er bare sådan to eksempler på, hvis det her er nogle benspænd, så hvis vi skal have det til at køre, så skal vi måske lave nogle andre regler. Så det er noget med noget incitamenter i virkeligheden? Det er nogle incitamenter. Der er uhensigtsmæssige incitamenter, som kunne. Ja, så er der også helt klart, at faciliteringsrollen er rigtig vigtig, fordi at, det skal ikke være en kommunal traditionel myndighed, der kommer og siger, nu skal det se sådan ud. Og der er også nogle landmålere, der måske har lidt for teknisk en tilgang, og sådan er de vant til at gøre, når det er en motorvej. Så det er nogle andre typer facilitatorer, der skal til. Og det, der er rigtig vigtigt, er nu at begynde at bygge de her erfaringer op. Fordi et er, altså jeg tror sådan set, at det kan jeg høre faktisk Marie og Jakob og Martin, hvis de er enige om, det er en god dagsorden, så er det jo sådan set politisk kørt rigtig langt. Vi skal lige have genindført efternavnet i Danmark igen. Det der med, at vi alle sammen bare hedder Benny og Jørgen og Fatima. Når du nævner, vi skal lige... Altså dem, du nævnte her, det er Jakob Ellemann, det er Martin Mærild. Ja. Og så var det Maria Røgmort Gerding. Ja. For ellers så kan vi ikke finde ud af, hvem det er. Nej, men det er nogle gange nemmere at få en løsning, når man på fornavn, men ellers har du ret. Godt. Hvad går du så ved landdistrikterne i sig selv? Altså, er der også noget for dem i det, noget miljø? Hvad vil jeg bevare? Ja, det er der. Der er blandt andet det, at der er nogle landsbyer, som ligger uhensigtsmæssigt. Nogle ejendomme ligger forkert i forhold til hinanden. Og hvis man kan bytte noget jord og få lov til at placere bygningen lidt anderledes, så det bliver det måske attraktivt at bo derude. Og et andet eksempel var, at der var syd for Kolding ligger et område, hvor det er rigtig godt at dyrke nogle særlige løg åbenbart, og det var der nogle hollænder, der havde en interesse i. Hvordan får vi samlet jord, så vi kan få den produktion i gang, for det giver arbejdspladser. Men altså... Så det er jo hele tiden med at kunne have den her dialog om, hvilke muligheder opstår der, og hvordan forhandler vi det på plads på en god måde. Det er det, vi nu skal lave nogle lovgivningsmæssige rammer om, og finde ud af, hvordan det skal faciliteres i kommunerne. Vil det sige, at vi kan blive præsenteret for sådan nogle planer, hvor vi ser nogle landdistrikter, og så kan man gå hen for eksempel på Rådhuset ind i sag, og så er der sådan nogle modeller, hvor der er sådan nogle modeltræer, ligesom der er, når man laver et nyt stort byggeri inde i en by, så er der modeltræer. Og så kan man se, hvordan det kommer til. Og her der kommer jeg så kommer ind og siger, her kører en majtærsker, og her kommer vejen, og sådan. At man simpelthen designer en helt ny landsby et eller andet sted, hvor den aldrig har været før. Jeg tror, det er vigtigt, at vi sørger for, at det her det også sker nedefra. Og det er derfor, jeg prioriterer dialogen med landbruget så højt. Fordi hvis vi kommer oppefra og designer en masse planer og tegner en masse streger og siger, her hvor du har din gård, der skal vi fremover have værdifuld natur, så tror jeg virkelig, at vi bliver uvenner. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil bryde sig om. Så det her handler jo om at sige, at vi skal tale sammen, og vi skal se, hvordan vi alle sammen kan finde en fordel ved denne her jordfordeling. Og så er det rigtigt, der kan selvfølgelig være nogen, og jeg er jo meget opmærksom på at sige, at jeg går efter at få bundet eksisterende natur bedre sammen. Det er jo en af de kriterier, jeg lægger ind. Landbruget vil gerne have, at landmanden får samlet sine bedrifter, og der, hvor det giver mening at dyrke noget bestemt, der får vi så samlet nogle gode jorder til det. Så det er jo om at sikre den balance i tilgangen, og så sørge for finansiering. Og her er det jo ikke kun finansministeren, vi skal banke på. Det er jo også forsyningsselskaber, som kan se en fordel i, at vandet bliver tilbageholdt i landskabet. For eksempel vil vi få mere natur. Det kan være forsikringsselskaber, der har den samme interesse. Det kan være fonde, der gerne vil være med til at sponsorere mere natur. Nu har jeg jo også en fortid i politik, og jeg ved, hvis man kun kan komme nogle vegne ved, finansministeren kommer til lommerne, så kan man godt risikere at skulle vente rigtig længe. Så det er jo også noget, vi kigger på. Hvordan kan vi sikre et mere bredt samarbejde om at få finansieret det her, så både naturen, klimaet, miljøet, drikkevandet kan blive de store vindere, men sådan set også landbruget. Ja, en af vores lytter, Søren Christoffersen, han har en social lidt sjov kommentar her. Det er et genialt koncept, hvis det kan reducere mængden af landbrugsmaskiner på vejnettet, så kan vi andre, der skal tjene alle støttekronerne, få lov til at passe vores arbejde. Lidt er der vel om det her. Men hvad er så de støttekroner, han taler om? Hvad taler vi om i penge? Er det en milliard kroner, eller hvad meget? Er der flere, er det to? Ja, det er flere milliarder, hvis vi skal op i det ambitionsniveau, som jeg går efter. Ja, men kan mindre ikke gøre det, Marie Røgmort Gerding? Jo. Jamen, jeg tror, det her mere handler om, at det kommer til at tage tid, fordi simpelthen bare det at facilitere processen, og finde ud af, hvordan man har kvalificeret arbejde til det her, det betyder, at vi tænker sådan set over en 15-20-årig periode, men det er det, vi kommer i gang med det. Så vi kan ikke sætte beløbsstørrelse på endnu. Men det, vi gerne vil dokumentere, fordi vi har et forskningsteam bagved det her, det er, at det faktisk er en investering, der lønner sig. Det er vores målsætning at kunne komme og vise, jamen det her, det er en nødvendig investering for at få vækst i landdistrikterne. Og det kommer til at rulle over de næste 15, 20, 30 år. Hvad ved jeg? Det lyder som om, det er landbrugsreformen version 2.0, det her. Det er det sådan set. Det er faktisk det, vi tænker. Der bliver nikket over for, ja, og I er meget enige om, at der skal altså milliardinvesteringer til. Men det er også, som siger, midt i den her proces. Så selvom der er mange landmænd, der er forgældet, så skal alle dem, der måske har en fornuftig forretning kørende. Altså, de skal jo stadigvæk blive ved med at producere uanede mængder af grisekød til vores fælleskasse, ikke? Og skal sælges i udlandet. Og, altså, landbruget beskæftiger ikke ret mange mennesker, men tjener stadigvæk mange penge hjem til Danmark. Og man kan jo ikke sætte det hele i stå. Hvordan skal den proces være med, at man fastholder en profitabel produktion, samtidig med, at man skal lave det hele om? Jamen, nu er det ikke sådan, at vi sætter det hele i stå, fordi man laver de her processer. Det er virkelig mere, når at den enkelte landmand skal planlægge, hvordan ser min forretning ud de næste 15-20-30 år. Så ved man, at der kan være en dialogbaseret proces, hvor der opstår nogle muligheder, man ellers ikke havde. Man kan samle sin jord, man kan måske få lov til at lægge sit produktionsanlæg et andet sted. Der er et meget stort generationsskifte på vej. Altså, der er flere landmænd over 90 end under 30. Og der er rigtig mange landmænd, som nu er gået på pension og lejer deres jord ud til driftsselskaber, og som egentlig gerne vil sælge det. Så der er en masse dynamik i det her område, som vi så skal ind og finde ud af, hvordan lander det bedst i forhold til, at vi både får noget mere natur, og vi får et landbrugserhverv, som fungerer godt i det moderne samfund. Maria Rømer Gerne, os der bor inde i byerne, vi kender jo godt den holdning, der er til landbruget. Og der er det jo sådan noget med, at hvis de bare ville være med at producere så mange svin, så vil det nok gå. Er det det, vi skal derhen og sige, svinet, nationaldyret, den guldkalv, vi malker, den skal ud? Nej, altså det her handler jo ikke faktisk specifikt om, hvad der bliver dyrket på markerne. Det her, det handler om noget andet. Selvfølgelig har vi også en meget stærk holdning til landbrugsproduktionen, og den lige nu bevæger sig langt ud over de grænser, som miljøet og naturen kan tåle, og det er jo et faktum. Altså, der er for mange sprøjtegifte i vores drikkevand, der er for meget kvælstof ude i vores havområder osv. Så vi arbejder selvfølgelig også for en omlægning af landbrugsproduktionen til mere økologi, højkvalitetsfødevarer, det er der også masser af eksport i, det er der også masser af arbejdspladser i, så det er ikke for at afskaffe noget, det er bare for at få en mere grøn produktion. Men det er ikke lige det, der er formålet med jordfordeling. Det handler simpelthen om at få samlet landbrugsarealerne på de rigtige steder og sikre det, som vores naturarter har så hårdt brug for, nemlig at få mere plads at leve på og bevæge sig på, og det er fuldstændig afgørende, hvis vi skal standse tilbagegang for naturen. Men jeg skal bare lige høre, altså jordfordelingen, det er vi klar over, det er meget væsentlig del, men der er også, hvis man tager det længere sted hen, så er det også, at man begynder at snakke redesignet natur, og du snakker om sammenhæng i naturområdet. Altså, det er vel noget med at sætte sig ned som en landskabsarkitekt og sige, her vil vi have noget natur, hvis ikke der er noget, så må vi lave noget. Jeg vil ikke kalde det redesignet natur, jeg vil kalde det naturgenopretning. Områder, hvor der i dag bliver produceret korn, der skal der fremover genoprettes naturområder. Det kan være heder, og det kan være overdrev, det kan være skov, det kan være ådale. Der skal simpelthen noget natur tilbage, der hvor der er blevet taget for meget og lagt under plov. Og det er det, som jordfordelingsværktøjet også skal være. Så det er ikke et redesign, det er en naturgenopretning, så vi får mere af det. En af vores lyttere, og det, jeg ved godt, det har måske ikke så meget jordfordeling at gøre, men nu har vi jo ligesom givet bolden op, og så kommer der alle mulige spørgsmål. Landbrugsreform kræver en stor ændring i svineindustrien. I dag er det sådan, at svineproducenten skal have mere jord, hvis han vil have flere svin, selvom de fleste foder med importeret soja. Det er med til at skabe disse kæmpe marker med monokultur og øde gårde. Svineindustrien skal til industrikvarteret, og så med et biogasanlæg til den ene side og slagteriet til den anden. Hvad siger I til det? Kærlig hilsen, Malene Mor fra Svanike. Fra Svanike, ja. Og hvad siger du til det, Marie Rømer-Gerling? Det er jo ligesom det der pig-city, man har talt om, ja. Også man skulle lave sådan noget. Ja, det er jeg inderligt imod. Svineproduktion i Tingbjerg. Jeg mener ikke, det er en anstændig måde heller at behandle dyrene på. Altså, det er klart, vi arbejder også for, at landbruget gennemgår en grøn omstilling til en langt mere bæredygtig og acceptabel produktion. Det er der også arbejdspladser i, og det er der også eksportkroner i. Så den vej skal vi selvfølgelig også gå, og det er klart, hvis vi tager arealer ud til natur, så risikerer vi også, at svineproduktionen skal reduceres, for de har brug for en hel masse jord. Men det er der bare også god økonomi i. Der er så mange landmænd lige nu, der gerne vil være økologer. Vildt mange landmænd. Søren Møller? Ja, men Raldania lavede jo en arkitektkonkurrence for et par år siden om, hvordan man kunne bygge moderne landbrug, og man kunne kombinere det at have mange køer med et tomatgartneri, fordi der var der simpelthen en klimarigtig måde at gøre det på. Og det vil stadigvæk være en stor produktion. Så jeg synes, det, der bliver tegnet som negativt billede, kunne man også vente om at sige, at det er faktisk muligt at lave nogle produktionsanlæg, hvor man tænker klima rigtigt, samtidig med, at man har en stor produktion, og man har en mindre miljøbelastning. Og så kan det jo godt være, at der er 30 gårde, der egentlig skulle, hvor de produktionsbygninger, der er i dag, de skal fjernes, og så skal laves et biogasanlæg, der ligger sammen med et gennemtænkt produktionsanlæg, der lever op til de krav, man kan have. Det er jo det, der viste eksempler på. Og vi kan se i Holland, som er en del af vores inspiration, ikke det hele, der har man jo inde at sige, at man kan ikke have så mange svin i et land. Der kan ikke både være 33 millioner svin og 33 millioner hollænder. Det kunne de ikke få til at hænge sammen. Og der gik de ind og tog nogle områder og sige, jamen her, der fjerner vi biveje og nogle strukturer, for der bor næsten ingen mennesker. Men så laver vi et rørgasanlæg til, at vi kan have en husdyrproduktion. Så det er et spørgsmål om, altså, man skal bare huske, at verden er jo ikke støbt i beton, men i ler, og landbrugsler, han har sagt, og det ændrer sig over tid, og det er det, vi skal finde ud af, hvordan vi tilpasser os. Søren Møller, vi talte om det her over på folkemødet, det er ikke nogen hemmelighed. Der sagde du, at omkring 2050, så kunne vi risikere at se helt nye, moderne landsbyer, hvor der gik børn i skole i landsbyskolen. Det er bare helt vildt moderne. Ja, nu er det, fordi jeg sådan set også er med i regeringsudvalg vedrørende levedygtige landsbyer. Og der har jeg stillet det forslag, at vi skulle lave nogle rekonstruktionsmodeller, fordi uanset at det nu går bedre i danske landdistrikter, så vil der være områder i Danmark, hvor der kommer til at bo væsentligt færre folk, og hvor vi har en masse strukturer, der ikke giver mening. Og der har jeg lagt op til, at man kunne inddæmme områder og sige, i det her område ved vi, der bliver så stor forandring, så de skal kunne gennemgå en rekonstruktion. Og der skal vi måske have nogle redskaber, som er lidt mere potente, end dem, man kunne vedtage for hele landet. Og det kunne betyde, at man nedlægger 5 landsbyer og giver plads til en ny med nogle nye faciliteter. Fordi ellers vil det blive en ghetto fuldstændig, ligesom vi ser i Gellerupparken, bare med meget ukrudt imellem. Og vi er på vej til at kunne se nogle ghetto-lignende tilstande, og så kan vi så godt lave en forebyggende ghettoplan, som er vendt. Det kalder jeg så en rekonstruktionsplan. Søren Møller og Maria Røgmort Gerning, tusind tak skal I have. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal det handle om Italien, der jo er det land i Europa, der pt. Er hårdest ramt med hensyn til illegale indvandrere fra Afrika. Og der har de jo fået en ny regering, der siger helt stop for at tage imod flere. Og der er selvfølgelig en grund til, at det er kommet så vidt, og det kan du, som er vores kvinde i Italien, Charlotte Sylvestersen, fortælle os om, fordi du kender problemerne fra din egen hverdag i Milano. Velkommen til programmet, Charlotte Sylvestersen. Tak skal I have. Hvad er det, du oplever i din hverdag med hensyn til afrikanske immigranter? Jamen, det er for eksempel, at når jeg går ud og lufter min hund, som jeg gjorde søndag aften, og går rundt om blokken, så ser jeg 4 hvide ansigter. I mit kvarter er det pludselig gået op for mig, fordi jeg begyndte at tænke meget over det her den sidste uges tid. Hvad er der sket de sidste 10 år i mit middelklasse kvarter i Milano? Jamen, der er simpelthen sket det, at efter mørkets frembrud, der går folk ikke ud længere, medmindre som jeg skal ud og lufte deres hund. I min egen ejerforening er vi lige nu blevet låst inde bag et gitterhegn, fordi for nogle år siden, der kom et af vores bestyrelsesmedlemmer gående kl. 11 om aftenen, så kom der en meget, meget let påklædt afrikansk dame ud fra vores have. Og så spurgte han høfligt, undskyld, men hvad laver de her? Så siger hun, jamen jeg har min lille butik med blowjobs. Og derefter fik vi altså hegn op ude mod fortorvet, så jeg skal låse mig ind for at komme ind i gården til vores ejerforening. Og da jeg kom hjem fra en arbejdsopgave hernede på Amalfi-Kysten, hvor jeg også sidder i dag i øvrigt, for et par uger siden, så var der sat et opslag op om, at selvom vi har portner på i dagtimerne, så skal der være låst af ind til opgangene også nu, fordi der har været for mange tyverier. Så jeg vil sige, at det er ikke fordi, at vi er blevet bange, men verden er blevet mere utryg. Og det er altså kommet med den her sidste bølge, da de begyndte at komme over Middelhavet, afrikanerne. Også fordi i Italien, der er de, når de bliver asylansøgere og så videre, de bliver jo ikke lukket inde. Man kan jo ikke sætte folk i fængsel, fordi de søger med asyl og venter på, at deres sager bliver behandlet. Men de får jo ingen penge, så derfor er de nødt til at gå rundt på gaderne, og det gør de altså også i mikrofoner i den grad. Charlotte Sylvestersen, jeg går ud fra, at du taler med os i en mobiltelefon. Det er vel ikke muligt, at du kunne gå et sted hen, hvor der er lidt mindre baggrundslarm. Der er godt nok høj stemning og mange til mærkelige lyde i mærke. Vi har lidt svært ved at høre, hvad du siger. Er det bedre her, hvor jeg står nu? En smule, men du må gerne gå hen ad gaden. Du er jo ikke i Milano nu. Du er jo i er du ikke i Amalfi lige nu? Jo, jeg er stadigvæk i Middelhavet, du. Godt. Charlotte, det vil sige, at det er blevet mere utrygt, det er mere usikkert. Der er prostitution stort set udenfor, selv i middelklassekvartererne, og man risikerer også at blive bestjålet. Og det er jo fordi, de her mennesker er desperate og skal have en indkomst at leve af. Det er det, der er essensen af det her, ikke? Jo, det er det. For eksempel over ved baren, hvor jeg drikker kaffe og køber mine cigaretter, der har de lavet skiftehold her for nyligt. Det er simpelthen sådan, at der er forskellige, der står der om morgenen, om eftermiddagen og først på aftenen. Man har altså simpelthen lavet skiftehold til dem, der står og tigger, fordi når man har købt en kaffe eller en pakke cigaretter, så har man nogle småpenge på sig, og så giver man måske folk noget. Hvordan siger... Jeg har ellers sådan en indtryk af, at italienerne, det er sådan nogle... Altså, hele tiden, oldtiden har det jo været et sted, hvor folk er kommet. Det, altså, italienerne er jo ikke sådan en... Det er jo blandingsfolkeferie fra hele Middelhavet, i romertiden osv. Altså, folk kommer... altså, der er mange slags etniske, hvad skal man sige, folk i Italien. Måske ikke så mange fra Afrika, i hvert fald ikke fra det sorte, mørke Afrika, men i hvert fald fra Nordafrika. Så traditionelt har det jo været, skal man sige, meget til, skal man sige, tolerante mennesker. Det har du fuldstændig ret i, og italienerne har jo selv været udvandrere. De ved godt, hvordan det er at komme ud i verden og få det, som man rent ud sagt kalder lortejobs, og kæmpe sig op. Det har de jo selv prøvet. Og så er der også det der med, at katolikkerne, for hver god gerning du gør, så giver det bonuspoint, når du til sidst står op ved Sankt Peter. Men jeg tror simpelthen bare, at nu er vi nået dertil, hvor den økonomiske krise har kradset i 10 år, og hvor der er italienere, de unge, veluddannede, tager til udlandet for at finde arbejde. Og så har man altså nået en grænse i Italien. Og det er jo også derfor, at den her regering, vi kun har haft i 29 dage nu, de står til, hvis der var valg i dag, at få endnu flere stemmer, end de fik. Over 55% af italienerne vil i dag stemme på Ligaen og Femstjernebevægelsen, hvis der var valg. Og det er altså 6-7% mere, end der gjorde det i marts. Men hvad er forventningen til, hvad man kan gøre? Altså, man kan jo ikke snå op og... Altså, vi er jo vaccineret mod at indsamle folk i lejre og ligesom fratage dem rettigheder og gøre livet helt heldigvis. Men der er måske andre, som ligesom, har et andet syn på tingene. Altså, de her afrikanere, bliver de udsat for chikane? Jeg tænker, er der nogen, der tæsker løs på dem? Er der sådan tæskehold, der hævner sig på dem? Eller er vi nået dertil... Ja, det er vi faktisk nået til, at der har været episoder. Der var jo en episode sidste år, hvor en højreorienteret tidligere opstillet for Ligaen i Syditalien tog sin bil og kørte rundt og skød efter de sorte mennesker nede i hans by i Mellemitalien. Og der har altså også været et mord her for nylig. Men de fleste italienere, som du siger, de er venlige og gæstfrie mennesker, men man ignorerer det. Man ignorerer det og siger, at det er ikke så slemt, og så gør man ligesom jeg. Man er usikker, når man går ud efter mørkets frembrud. Man lader de pæne smykker blive i bankboksen eller hjemme, fordi man skal ikke provokere. Så altså, det er der, vi er nået til, og jeg får det helt dårligt over at fortælle om det, fordi det lyder jo som om, at jeg er blevet en racist af det. Men det er altså ude i mit kvarter, som siger, når du går ud efter mørkets frembrud, så er det altså ganske få hvide mennesker, du ser på gaden. Charlotte Sylvester, jeg har også haft fornøjelsen at være i Italien et par gange her de sidste par år, og jeg skal også love for, at man som turist virkelig kan mærke det. Jeg er både blevet bestjålet, og jeg er også blevet meget mere opmærksom på, at man virkelig skal holde øje med det her fænomen. Det her, altså, hvad skal vi sige, en af de andre plager, der er i Italien, det er jo masseturismen, som mange steder har ødelagt landet, men det er jo en enormt vigtig indkomst. Kan man begynde at se, at turisterne begynder at holde sig væk fra Italien på grund af det her? Nej, det kan man faktisk ikke, fordi Italien er jo et fantastisk land. Men jeg opholder mig jo lige nu nede på Amalfi-kysten. Der er ingen, der går rundt og sælger timitangen hernede, fordi der er de lokale borgmestre og de lokale politi meget opmærksom på, hvis der kommer en og vil sælge håndklæder og timitangen nede på stranden, så bliver han kørt ud af kommunen. Så du kommer altså steder, som er sådan små frizoner, fordi der har man nogle sheriffborgmestre, der simpelthen siger, det vil vi ikke have. Kommer du til Verona, så ser du heller ikke nogen. Alle gadesælgerne er blevet sendt ud, men de er bare blevet sendt et andet sted hen. Jamen, man kan jo, Peterskirken, man kan jo næsten ikke få øje på den for afrikanere, der sælger tingeltangen. Jo, men der er du jo ikke i Italien. Der er du jo i Vatikanstaten. Okay, ja, det er rigtig nok. Det er så forklaringen. Men altså, man har også set det på de kanariske øer, hvor jeg jo gerne opholder mig i et par uger om vinterhalvåret. Altså, der har de jo decideret turistpoliti. Der synes jeg, man fornemmer, at der er helt styr på det der. Altså, det er dog i Spanien. Jo, men der er bare styr på det, ikke? Altså, der er turistpoliti, der ligesom regulerer de der ting. Og det har man så også i Italien, kan jeg forstå. Det har man nogle steder i Italien, men for eksempel, så går jeg ikke ned i kanalkvarteret og drikker en aperitif om aftenen længere, og i andre de steder, hvor man går ud, fordi hvor du før i tiden blev bedt om at købe roser og tingeltangel af én pakistaner og én eller to kineser, så kommer der 40-50 forbi i løbet af en aften, og når du kommer til nummer 25, så er det svært at sige høfligt nej 10 gange. Fordi du kan faktisk ikke få lov til at sidde og tale med dine venner, fordi du bliver forstyrret af de her gadesælger. Så der betyder det altså, at os, der bor i Milano, vi går ikke ud og bidrager i bylivet. Vi vil hellere sidde hjemme hos os selv, fordi der kan vi det mindste få lov til at snakke sammen. Altså nu bare lige kort her til sidst. Du nævnte jo de her eksempler på noget, der minder om selvtægt. Er det en generel frygt, som du også har nu, at hvis ikke det her det ændrer sig, så er der nogen, der begynder at tage sagen i egen hånd? Jamen, det er da helt sikkert, fordi det er jo den retorik, som vores nye indenrigsminister Salvini fra Legaen, han kører på. Og et af lovforslagene i regeringsgrundlaget er, at selvtægt, altså for eksempel at skyde en indbrudstyv, det skal være straffrit. Og så vi er altså nået til, at det er op på lovgivningsplan. Og Salvini, der lukker havnene nu, det er jo også en stor provokation til EU, for at nu skal der lukkes, nu vil vi ikke mere. Der er en af vores lyttere, der mener, at de to sorte mænd, der blev skudt mod, det var fordi, at de havde dræbt en ung 29-årig kvinde, og motivet var altså hævn og ikke racisme. Men tusind tak skal du have. De havde dræbt en kvinde et andet sted, og så gik han ud og skød nogle andre. Det er rigtigt nok. Det var nogle sorte mænd, der havde dræbt en ung kvinde. Der er nyheder lige om et par... Tusind tak, Charlotte Sylvestersen. Ciao. Ciao.